to jest tak, że siedzę i robię rap i robię go od lat, ale mam już tego dość. Nie wiem sam, czy zwariował świat, czy po prostu to już nie jest to. I to jest tak, że siedzę, robię rap i robię go od lat, ale mam już tego dość. Nie wiem sam, czy zwariował świat, czy po prostu to już nie jest to. Doskonale pamiętam pierwsze nagrania. Kiedyś grało się rap dla siebie, dzisiaj dla mas. To już nie jest dla was, wiesz, to są masy. Wyszło tak, że robi się płyty pod słuchaczy. Naśladuje się tych na topie fajnie ubranych. Patrzy się przez pryzmat fejmu, a nie sampli z mikrofonami dzieci. Podwórko trzepak, oklepane tematy jak płyta 50 centa. Prawdziwość, spory, kto bardziej prawdziwy, kto prawilny. Kurwa ty, głos się ulicy, mam dość rapu, wiesz? Ej, wstyd mi nieraz, nasze podziemie są. Sorry, ale słabe jak się masz. Robicie rap, by wyhaczyć pannę, żeby zamoczyć. Proszę, nie mów tylko, że nie wiesz, o co chodzi, jak najdalej od nich. Od was, od dzieci, bądź pewien, nasza dwójka na zawsze niezależni. I to jest tak, że siedzę, robię rap i robię go od lat, ale mam już tego dość. Nie wiem sam, czy zwariował świat, czy po prostu to już nie jest to. I to jest tak, że siedzę, robię rap i robię go od lat, ale mam już tego dość. Nie wiem sam, czy zwariował świat, czy po prostu to już nie jest to. Woda na hip-hop, która zmieniła wszystko. Show, widowisko i stąd poziom jest nisko. Każde środowisko zamieniło disco na nasz styl, ale na szczęście mamy korzenie do tej gry. 9596, nie pamiętam wtedy ciebie, ale teraz masz czuszki, jesteś spoko ziomalem. Na 10 tylko jeden dobrze wie o co B. Dlatego widać to co widać, bo to dobre jest w tle. Wzdór stek, włączam rek, gram w tą grę. W sumie dla satysfakcji rap to rap, ten szczyp tak waran. Na przetrwanie, szybka płytka na wydanie, bo trwa szał, żeby wydać na 30 produkcji. Może ze dwie poziom trzyma, ale wiem, każdy raper teraz myśli, że ma skilla i że jest Mike Killa. I to jest tak, że siedzę, robię rap i robię go od lat, ale mam już tego dość. Nie wiem sam, czy zwariował świat, czy po prostu to już nie jest to. I to jest tak, że siedzę, robię rap i robię go od lat, ale mam już tego dość. Nie wiem sam, czy zwariował świat, czy po prostu to już nie jest to. I to jest tak, że siedzę, robię rap i robię go od lat, ale mam już tego dość. Nie wiem sam, czy zwariował świat, czy po prostu to już nie jest to. I to jest tak, że siedzę, robię rap i robię go od lat, ale mam już tego dość. Nie wiem sam, czy zwariował świat, czy po prostu to już nie jest to.